To program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 26 marca, minęła 11. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Produkowali amfetaminę i sprzedawali na zachód. Do Polski przywozili marihuanę i tutaj nią handlowali. Za chwilę szczegóły rozbicia gangu związanego z krakowskimi pseudokibicami. Górnicy nie mogą liczyć na pieniądze, jakich się domagają. Polskiej Grupy Górniczej nie stać na 10-procentowe podwyżki. Strach przed Rosją na Litwie w kontekście przyszłorocznych wyborów. Służby obawiają się manipulacji wynikami. Nawet 15 ton marihuany mógł przywieźć do Polski gang związany z krakowskimi pseudokibicami. Funkcjonariusze CBŚP zatrzymali 17 osób, które trafiły do tymczasowego aresztu. Rzeczniczka Centralnego Biura Śledczego Policji Iwona Jurkiewicz powiedziała nam, że gang w ciągu półtora roku działalności mógł wyprodukować i wprowadzić na rynek nawet 300 kg amfetaminy. Z terenu Europy Zachodniej do Polski przemycana była marihuana, która następnie trafiała do odbiorców na terenie Małopolski i Śląska. W kraju produkowano narkotyki syntetyczne, a następnie wywożono je na zachód Europy. Członków i liderów gangu zatrzymano podczas akcji w Krakowie i okolicznych miejscowościach. W ich mieszkaniach zabezpieczono maczety, komputery, telefony komórkowe i dokumenty. Policjanci poszukują jeszcze 3 osób, które mogą być związane z gangiem. Jest zgoda prezydent Warszawy na budowę ogrodzenia wokół Sejmu. Miała zostać podpisana 27 lutego, informuje o tym tygodnik w sieci. Przypomnijmy, w połowie października negatywną decyzję dotyczącą budowy ogrodzenia wydał stołeczny konserwator zabytków. Uznał, że teren parlamentu został zaprojektowany po wojnie jako teren otwarty. W połowie stycznia decyzję konserwatora uchylił natomiast minister kultury, wydając zgodę na budowę ogrodzenia nawiązującego do tego, które otaczało parlament w 1939 roku. Zgodnie z wcześniejszymi założeniami, 3-metrowy płot miał otaczać Sejm od strony ulicy Wiejskiej i Górnośląskiej. Kosztowałby około 600 tysięcy złotych. 10-procentowe podwyżki dla górników nie są możliwe. Polskiej Grupy Górniczej na to nie stać, tłumaczy minister energii Grzegorz Tobiszowski. Jego zdaniem jest szansa na podwyżki, ale mniejsze. My żeśmy w takich rozmowach wcześniejszych sugerowali, żebyśmy zatrzymali się na poziomie 5-6%. No i ponownie spróbowali się zastanowić pod koniec roku, kiedy będziemy mieć już podsumowanie, kiedy będziemy mieć większość kontraktów porozstrzyganych, jeśli chodzi o realizację. Wiceminister chciałby natomiast, aby 14. pensja była gwarantowana. Rozmowy o podwyżkach w Polskiej Grupie Górniczej są zaplanowane na dzisiaj. Nie żyje dwulatka, która wpadła do szamba na podwórku przed domem. Do wypadku doszło wczoraj w Opolu Bierkowicach. Jak mówi Wojciech Walas z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego USK, dziecko zmarło nad ranem po kilku godzinach leczenia na oddziale intensywnej terapii. Wszystko wskazuje na to, że czas zatrzymania krążenia, pobyt dziecka pod wodą był zbyt długi na to, żeby istniała realna szansa na uratowanie dziecku życia. Jesteśmy pod wrażeniem ogromnego profesjonalizmu, którym się wykazano już na etapie leczenia przedszpitalnego, no ale niestety w tym wypadku i to okazało się nieskuteczne. Dziecko ze zbiornika wyciągnął ojciec. To jak doszło do wypadku sprawdza teraz prokuratura. Litewskie służby bezpieczeństwa obawiają się Rosji, między innymi tego, że Moskwa może wpłynąć na wyniki wyborów prezydenckich na Litwie w 2019 roku. W raporcie dotyczącym bezpieczeństwa litewskie służby podkreślają, że Rosjanie stanowią dla Litwy potencjalne zagrożenie militarne, wywiadowcze i cybernetyczne. Szczegóły zna nasz korespondent Kamil Zalewski. W raporcie czytamy, że Rosja prawdopodobnie będzie usiłowała uzyskać większy wpływ na procesy polityczne i społeczne w trakcie litewskich wyborów prezydenckich w przyszłym roku oraz wyborów samorządowych i do Parlamentu Europejskiego. W tym celu Moskwa może rozpowszechniać nieprawdziwe informacje w mediach i sieciach społecznościowych, a także rozpocząć operacje cybernetyczne. Jak podkreślają litewskie służby, takie działania Rosja prowadziła w innych krajach, gdzie Kreml też próbował wpływać na wyniki wyborów. Dużym zagrożeniem dla Litwy mogą być ataki cybernetyczne, na które narażone są przede wszystkim instytucje państwowe, sektor energetyczny i finansowy. Nie maleje też zagrożenie militarne. Litewskie służby zaznaczają, że w lutym Moskwa rozpoczęła w obwodzie kaliningradzkim rozmieszczanie rakiet Iskander, zdolnych do przenoszenia ładunków nuklearnych. Autorzy sprawozdania podkreślają jednak, że po tym, gdy została wzmocniona flanka wschodnia NATO, prawdopodobieństwo konwencjonalnego konfliktu pomiędzy Rosją a krajami bałtyckimi zmalało. Z Wilna dla Polskiego Radia Kamil Zalewski. To był serwis Trójki. Thank you.

tylko szukam jasnych stron. Samochody i popiół żar. Szybkie samochody i popiół żar. Szybkie samochody, które gonią świat. Szybkie samochody, które gonią. To nasza piosenka dnia. Counter Strike, Fisze, Made, Tworzywo. Sponsorem audycji jest PZU. Instrukcja obsługi człowieka. Grażyna Dobroń. Dzisiaj 18-latków prawie nikt nie powstrzyma. Sami wybierają studia albo rezygnują z nich, uczą się różnych zawodów, zdobywają kwalifikacje, umiejętności, sami kierują swoim życiem. Ale obecni 30-40-latkowie bywa, że jeszcze są podporządkowani nakazom, zakazom rodziny. Wybór artystycznej drogi Magdy Kuźniarz był dla jej rodziców niezrozumiały. Dziecko z profesorskiego domu, które nie chce podążać śladami nauki. Artystyczna, wyzwolona dusza. A to ci niespodzianka. Byłam u niej w Wolimierzu. 7 hektarów, dom, pracownia i szkło. To jej wybór, to jej własny świat. Nazywa się Szklana Kuźnia. To nie jest wymarzone miejsce, które rodzice sobie dla mnie wybrali. Twoje życie, to co oni mają do tego? Oczywiście, że tak, no, mają bardzo dużo, bo są moimi rodzicami i chcieliby, żebym miała takie życie, które wydaje im się szczęśliwe, poukładane. Też nie jest dla nich łatwe mieć takie dziecko, które robi zupełnie coś, co wymknęło się im spod kontroli i nie wiedzą, jak reagować po prostu, bo nikt ich tego nie nauczył. Czy twoja praca ma coś wspólnego ze świętością, czy jest rzemieślniczą sytuacją? Moim zdaniem jest to rzemieślnicza sytuacja, a to, co wychodzi z pieca, może jest już trochę święte. Pierwszy raz ktoś zwrócił uwagę na świetlistość szkła, szczerze mówiąc. Tu są różne skrawki, trójkąty. Co ty możesz z tego pociętego szkła zrobić? No powstają rzeczy mniej zwykłe, jak na przykład coś takiego. Takie szklane drzewko. A? Tutaj jest jajeczko, które robiłam na Wielkanoc. Dzieci później malowały pisankę po swojemu, naklejały różne kawałeczki szkiełka. Jak są jeszcze z przedszkola, jak im mówię, że możecie powybierać, czy tą farbą, czy tą, dzieci wybierają same. A w momencie, kiedy dzieci chodzą już do szkoły, albo pytają rodziców, albo patrzą na rodziców, jeżeli ci rodzice gdzieś są w pobliżu, patrzą, co robi drugie dziecko, one potrzebują się czemuś podporządkować. A dzieci z przedszkola nie. To jest żywioł. Kiedy kończyłaś Akademię Sztuk Pięknych we Wrocławiu, do głowy ci pewnie nie przychodziło, że ze szkłem będziesz pracować i że jeszcze z tego będziesz piękne rzeczy czarować. Na tyle piękne, że masz wystawy swoich prac w muzeum w Szklarskiej Porębie. Ja skończyłam wzornictwo przemysłowe, czyli taki bardzo poukładany wydział. Artystycznie wyżywałam się w pracowni rysunku i malarstwa u profesora Kortyki. O szkle nie myślałam, natomiast jak zamieszkałam w Górach Izerskich, właściwie u ich podnóża, to szkło samo przyszło. Duży dom, pracownia, sama to wszystko ogarniałaś, komponowałaś, układałaś każdy polny kamień. Za dużo sobie wzięłam na głowę, rzeczywiście. Dzisiaj, gdybym miała się tutaj osiedlać, wybudowałabym sobie dużą pracownię i maleńki domek. Bo tak jak prawie każdy, kto się wynosi z miasta, kto nie miał swojego pokoju w dzieciństwie, robię ten błąd, że dom jest duży. No i później jest dużo sprzątania, dużo grzania, dużo pracy, zupełnie na nic niepotrzebnej. Magda, jak zachować kobiecość w tym wszystkim, jak to jest taka praca fizyczna, no męska. A moje szkło nie jest kobiece? Pozdrawiam pana, który mówi, takie babskie. Ja mam też tak, że ponieważ mam mało prądu i nie mogę sobie pozwolić na takie rzeczy, że puszczę na przykład w jednym piecu coś, co będzie w nim miesiąc, a w drugim piecu będę sobie na bieżąco robiła różne swoje rzeczy, więc nie robię takich eksperymentów. Natomiast użyłam właśnie podanie do energetyki o zwiększenie mocy. Zobaczymy, co odpiszą. Jeżeli dadzą mi tą większą moc, będzie znaczyło, że mam się za to zabrać. Jeżeli nie, to, no to odczytam nie. Odczytam, że mam zostać przy swoim. Zobaczymy. Sama kobieta na włościach. Jak ty się w tym odnajdujesz? Różnie, ale już trafiam do domu. Przez pierwsze pół roku to się gubiłam w Giebutowie jeszcze, ale to było bardzo dawno temu. Ale abstrahując od tego, z domem sobie radzę. Gotujesz? Gotuję, oczywiście. Natomiast większość czasu spędzam w pracowni. To pokaż mi swoje Madonny i piękne rzeczy, którymi chciałabyś się pochwalić. Czekaj, bo tu ciemno przez korytarz. Nie szkodzi, nie szkodzi, poczekaj. Już zamknę. O, zamknięte. Wszystkie ściany są zawieszone twoimi pracami. Połączenie drobin szklanych z fakturą farby daje zupełnie inną jakość. A moją ulubioną do dziś zabawą zimową jest chodzenie po przymarzniętych kałużach i chrupanie lodem, więc to jest właśnie... taki chrupiący lód. Tak, szczególnie ten. Mhm. Ile jest w tobie naukowca, ile artysty, ile bogini? Jest we mnie równowaga, która czasami zostaje zaburzona. Jestem bardziej zero-jedynkowa, bo mam ten system wgrany genetycznie. Czasami jestem bardziej właśnie w stronę wiedźmowatą, czasami bardziej artystyczną. Ale myślę, że... A bogini? No z tym chyba jest najgorzej. Patrzysz na mnie dziwnie. Patrzę wrednie za te pytania. Czuję, że to jest tak, że ja po prostu sobie tak organizuję życie, żeby właśnie... Boginią nie być. Ja latem się czuję zdecydowanie lepiej. Bogini gdzieś się budzi. Natomiast pora roku, która jest w tej chwili, to jest totalne zamrożenie wszystkiego. Ja się urodziłam w środku lata, ale jak nie ma słońca, to mnie też nie ma. Ja sobie nie radzę, jak jest taka pogoda, to jest pewne. W mediach społecznościowych u Magdy znalazłam takie oto życzenia. Wszystkim dzieciom szklana kuźnia życzy beztroskiego dzieciństwa, a dorosłym, by dzieciom takie właśnie dzieciństwo mogli zapewnić. Podpisuję się pod tym. Słońce świeci, lepiej się żyje, Magda pewnie się lepiej czuje. Pozdrawiam z Karkonoszy. Grażyna Dobroń. Sponsorem audycji było PZU. Program współfinansowany ze środków Funduszu Prewencyjnego PZU. Panie rozmawiały o dużym domu. Pan Zbyszek napisał, duży dom ma 1+. Jest gdzie układać płyty. na płytę Sade, na zająca bym się nie obraziła, napisała pani Violetta. Pani Violetta, nie ma szans. To tylko jedna piosenka w filmie, takim, myślę, że bardzo ładnym. Cudowna, ale może nie na tę porę. Obiecuję więcej do południa, przynajmniej do lata, do tego utworu nie sięgać. Za to Barry White, bardzo proszę. To się zaczęło. Pierwszy przebój, wielki przebój Barry'ego White'a, I'm Gonna Love You Just a Little Bit More, Babe. Love Unlimited Orchestra w tle. To takie ładne wspomnienia. A teraz Momo, Pablo Paweł i Rycerzyki, a piosenki będą dwie. Niebezpiecznego wariata. takiego poranionego pajaca. Czy chcesz mnie takiego jednorękiego bandytę? Czy chcesz mnie takiego jednookiego pirata? Thank you.

Najlepiej poświadcz ci fakt, że lokatorzy z piętra pode mną też szaleją, nie mówiąc już o tych przez ścianę na jednym poziomie. Więc cały nasz blok wzburzony tymi zabawami. Jeszcze w dodatku sami spokojni ludzie u nas, raczej domatorzy. Blokowy już interweniował w tej sprawie, ale ci chłopcy w dzień grzeczni, układni, przeprosili oczywiście, że więcej się to nie powtórzy i tak dalej. Mija parę dni i znów to samo. Wszystko się trzęsie, cholera człowieka bierze. Ja też się do nich zwracałem. Panowie, tak nie można. Ale gadaj z takimi grochościan. Tak to wyglądało do czasu, aż lokatorzy z naszego bloku zebrali na nich podpisy. Wiesz, petycja dotycząca zakłócania spokoju. Cały blok gremialnie się podpisał, żeby z tym do Rady Narodowej się zwrócić. I mnie to pisemko dali, ja mam to załatwić. I teraz cholera nie wiem, jak z tego wybrnąć. Bo rozumiesz, dowiedziałem się, że oni są Żydzi. Tak, murowane z pewnego źródła ta wiadomość. Więc co mam zrobić? Iść z tym do Rady Narodowej? Parszywie bym się wtedy czuł. Antysemityzm, coś w tym rodzaju. Tak to można odebrać. To znaczy, ci chłopcy tak to mogą potraktować. Nie iść znów też nie mogę. Już lokatorzy krzywo na mnie patrzą. Tydzień te petycje przetrzymuję. A jeszcze w dodatku lokatorzy nie wiedzą, że ci chłopcy to Żydzi. Jak się dowiedzą, też nie wiadomo, jak mogą zareagować. I taka sprawa, cholera, gniot taki. Myślałem, pójdę do tych szczeniaków rozwydrzonych. Powiem, panowie, parszywa sytuacja ogólna. Nie zmuszajcie mnie więc do takiej urzędowej interwencji w tym stanie rzeczy, sami rozumiecie. Uprzedzam was lojalnie. Ale znowu, może to na nich jeszcze gorzej podziała. Pomyślą sobie, że pochodzenie im wypominam. I tak w miejscu stoję, na nic nie mogę się zdecydować. A lokatorzy co dzień naciskają, złożyłeś już pan to pismo w Radzie? Wiesz, niby teraz znalazłem pewne wyjście. Okazało się, że jeden mój znajomy zna ich ojca, więc ma z nim pomówić w tej sprawie. Tylko ten ich ojciec znów teraz w delegacji, a oni dalej się bawią, aż ściany się trzęsą. Wczoraj choćby w ogóle częstotliwość tych zabaw ostatnio się wzmogła. Nie wiem, może do Izraela wyjeżdżają i to takie bale pożegnalne. W miasteczku R pod kościołem znów dzisiaj pokazali się dwaj oficerowie. Z ukrycia śledzili dzieci wychodzące z lekcji katechizmu i coraz zapisywali coś w notesikach. Śmiali się ludzie. Małe to miasteczko, wszystkim od razu wiedzą, że jednak dużo gorzej mają ci mundurowi. No tak, przywileje, mieszkania, lepsze pensje, wysługa lat krótsza i emerytura wyższa, ale jednak. A młody kapitan Władysław Eł wieczorem znów kłócił się z żoną. Wymyślali sobie. Ale i tak ludzie w miasteczku wiedzą, o co im poszło. Kapitan Władysław Eł, ambitny, szybko po szkole awansował, teraz marzy o przeniesieniu do stolicy. Jego żona zaś uparcie córeczkę na naukę katechizmu wysyła. Więc nieraz tłumaczył jej. Jakaś ty głupia. Oni tylko na to czekają, zapiszą, później opinia popsuta. Ale żona Władysława Eł w sprawach wiary nieprzejednana tylko ramionami wzrusza. Zresztą on sam właściwie zgadza się z nią. Przecież pochodzi z chłopskiej, głęboko religijnej rodziny. Tak samo było wtedy, kiedy ta ich jedynaczka, Elunia, na świat przyszła. On krzyczał. Ja jestem materialista i obejdzie się bez chrztu. Ale nie był to krzyk człowieka zupełnie pewnego swoich racji. Coś jak zagłuszenie raczej. Żona wywiozła dziecko do swoich rodziców i tam ochrzciła. Poszła na kompromis, że nie w tutejszym kościele, tylko wywiozła. Niejedna oficerska żona tak już robiła. Nawet drugi sekretarz partii w jednostce miał taką samą nieprzyjemność ze swoją kobietą. Na myśl o tym trochę lżej na duszy Władysławowi Eł. Ale zamknięcie, gdzie pan? Proszę. Jesteśmy świadkami niecodziennych sytuacji. Ustawiły się dwie kolejki i nie wiemy, która z tych kolejek ma rację. Ja reprezentuję kolejkę, która się zorganizowała jakieś 6 tygodni temu. Problem polega na tym, że dzisiaj nastąpiła pewna kolizja z innymi ludźmi, z inną kolejką, która na skutek tego, że przyszły bardzo chodliwe meble w dość dużej ilości, ustawiła się niezależnie od tej naszej zorganizowanej i po prostu twierdzi, że ma takie same prawa jak my. Proszę panią, że pogoda jest, a jak gdyby był deszcz, no teraz tu idzie, a tu pani bardzo. Cierpliwy ogonek przed sklepem mięsnym. Ludzie czekają na otwarcie sklepu. Narzekają na brak pieniędzy, pogody, zaopatrzenia. Jest czas. Dużo czasu. Komentują ostatnie kazanie kardynała. Ale pięknie powiedział. Czas próby, próby godności i sumienia. Był u nas przedtem w Łodzi, a rano w Częstochowie. Szybki, jaki szybki. Wóz ma dobry, 120 lekko wyciąga, stwierdza ten w myśliwskim kapelusiku. I bez żadnej kartki mówi. I jak mówi? Zaraz, jak to powiedział? Aha, jesteśmy z nie... Niewolniczeni. Tak. Celowy wypadek, jasne, star na auto i po herbacie. Coś w tym jest, ale nie wyszło im. I toczy się już pełna ponurych i krwawych przypuszczeń rozmowa. Hipoteza eleganckiego pana zakiełkowała. Rozważają. Nieprawdopodobne. Dlaczego nie? Prawdopodobne. Ktoś z detektywistycznym zacięciem próbuje odtworzyć akcję. Spóźniła się ciężarówka. Albo nie mieli dokładnego rozeznania. Albo kardynał nie gapa i próbne auto przed sobą puścił. Taka była rozmowa w oczekiwaniu na otwarcie sklepu mięsnego. Une nuit que j'étais à me morfondre dans quelques pubs anglais du cœur de Londres. Courant l'amour monstre de Wells, me vint une vision dans l'eau de Sels. Andrzej Mastalerz czyta Marka Nowakowskiego w Trójce. Syjoniści do Syjamu. Zapiski z lat 1967-1968. Muzyka Radek Łukasiewicz oraz fragmenty piosenek z tamtych lat. Zapraszamy od poniedziałku do środy około 11.50. Zapraszamy